الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی میں سے بعض کئی کئی روز تک نہیں کھاتے تھے، چنانچہ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن تک کچھ تناول نہ فرماتے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 7 روز تک کچھ نہ کھاتے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رشید حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن بھوکے رہتے، حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ ہر 3 دن کے بعد کھانا تناول فرماتے، یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے۔ فقمستوں کا واسطہ مولا، فقمستوں کا واسطہ مولا، بخش دے میری ہر خطا مولا، بخش دے میری ہر خطا مولا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیو، لذت کی حرص باعث ہلاکت ہوتی ہے، مچھر انسانی خون کا حریص ہوتا ہے، لہذا یہ خون کی رگ کی اوپری جلد پر جو کہ نسبتاً نرم ہوتی ہے بیٹھ کر اپنی خرطوم یعنی سونڈ گاڑ کر خون چوسنے میں مشغول ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ اڑنے سے معذور ہو جاتا ہے یا اس کا پیٹ ہی پھٹ جاتا اور مر جاتا ہے۔ حالانکہ مچھر میں رب العزت جل جلالہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ بسا اوقات اونٹ کو قتل کر دیتا ہے، بلکہ ہر چوپائے کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مچھر کے ڈنک سے ہلاک شدہ جانور کو جو بھی درندہ یا پرندہ کھا لیتا ہے وہ بھی فوراً مر جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں شاہان عراق کے یہاں سزائے موت کا انتہائی اذیت ناک طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ مجرم کو برہنہ باندھ کر مچھر کی نالیوں کے پاس ڈال دیتے اور وہ مچھروں کے بار بار ڈسنے کے باعث پچھاڑے کھا کر بلاخر دم توڑ دیتا، اور سبھی جانتے ہیں کہ نمرود کو بھی مچھر ہی نے ہلاک کیا تھا۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک مچھر بھوکا رہے زندہ رہتا ہے، اور جب کھا پی کر سیر ہو جائے تو موٹا ہو جاتا ہے، اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ یہی حال آدمی کا ہے کہ جب وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیو، مچھر تو موٹا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا اور خاک میں مل جاتا ہے، مگر آہ انسان جب جاندار ہو جاتا ہے تو بعض اوقات طرح طرح کی آفتوں سے دنیا ہی میں دو چار ہوتا اور طرح طرح کے گناہوں میں پڑ کر اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں نزع و قبر و حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے دردناک عذابوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، اور جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ کھانے کی ہرس سے تو یا رب نجات دے دے، کھانے کی ہرس سے تو یا رب نجات دے دے، اچھا بنا دے مجھ کو اچھی صفات دے دے، اچھا بنا دے مجھ کو اچھی صفات دے دے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واللہ عز و جل تشویش، سخت تشویش کی بات ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا گناہوں میں انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا اور فساد برپا کرنے اور بےہودہ کام کر گزرنے کی رغبت جنم لیتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آنکھوں میں بدنگاہی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق رہتے ہیں، زبان فحش گوئی پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے، پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چل پڑنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان بھوکا ہو تو تمام اعضاء بدن پرسکون رہیں گے، نہ تو کسی برائی کا لالچ کریں گے اور نہ ہی برائی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ حضرت استاد ابو جعفر علیہ رحمت اللہ اکبر کا ارشاد گرامی ہے، پیٹ اگر بھوکا ہو تو جسم کے باقی اعضاء سیر یعنی پرسکون ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے اعضاء بھوکے رہ جانے کے باعث مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، زیادہ کھانے کی ایک آفت جسم کا وزن بڑھ جانا اور توند نکل آنا بھی ہے، اور آج ایک تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ وزن کی مقدار اپنے اپنے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے، اوسط قد یعنی 5.5 فٹ والے مرد کا وزن 68 کلو گرام، اور اوسط عورت یعنی 5.25 فٹ کی عورت کا وزن 69 کلو گرام سے ہرگز بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو جو جتنا دراز قد ہو اس حساب سے اس کا وزن بھی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ پہلے کے دور میں قد بہت بڑا ہوا کرتا تھا، اسی حساب سے وزن بھی زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، عزیز مصر نے بازار مصر میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح خریدا کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اتنی ہی چاندی، اتنا ہی تتاری مشک، اتنے ہی موتی اور اتنا ہی وزن ریشمی کپڑا دیا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن 400 رطول، ایک رطول آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے، اس حساب سے 5 من تھا اور عمر شریف 12 برس تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سڈول اور انتہائی حسین تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وزن کے مطابق یقیناً قد آور بھی تھے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں، خاص توجہ کی بات یہ ہے کہ جو بیچارہ موٹاپے کے مرض میں مبتلا ہو وہ ہمدردی کا مستحق تو ہے، مگر اس پر ہنسنا، طنز کرنا یا طنزیہ نظر سے اس کو دیکھنا، یعنی بلا اجازت شرعی کسی طرح بھی اس کی دل آزاری کا باعث بننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نیز یہ ضروری بھی نہیں کہ صرف کھانے پینے کی کثرت کے سبب پیٹ نکلاؤ. کئی ٹھوس ٹھوس کر کھانے والے بھی دبلے پتلے ہوتے ہیں، باہر کیف بیٹھ کر دیر تک لکھنے پڑھنے یا دفتری کام کاج کرنے، پیدل چلنے کے بجائے صرف اسکوٹر یا کار وغیرہ میں سفر کرنے، 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانے، میز کرسی پر پاؤں لٹکا کر کھانے، زیادہ گرم کھانے، بدن کا وزن اکثر بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں ڈالنے، مثلاً بیٹھے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے الٹا ہاتھ زمین پر ٹیکنے، کہ اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھتے ہیں تو الٹا ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور تھوڑا سا الٹی طرف جھک جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تو اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. نیز دیوار وغیرہ پر بھی بائیں طرف سہارا لینے کی عادت وغیرہ سے بھی پیٹ اور وزن بڑھ سکتے ہیں. جو پیٹ کا قفل مدینہ نہیں لگاتا، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے، پزا پراٹھا اور ہر طرح کی مرغن یعنی تیل گھی سے تر بتر غذائیں ہڑپ کر جاتا ہے، خوب کباب سموسے پکوڑے وغیرہ کھاتا ہے، آئس کریم اور ٹھنڈے مشروبات بھی پیٹ میں انڈیلتا رہتا ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ اور پیٹ بھی نکلا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے خود ہی اپنا وزن بڑھا رکھا ہے. لوگ شاید ٹھنڈی بوتلوں کو بے ضرر سمجھتے ہوں گے، حالانکہ 250 ملی لیٹر کی ایک ٹھنڈی بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے، اور آئس کریم تو اچھا خاصا شوگر بم ہے. وزن دار آدمی کو تو ٹھنڈی بوتل اور آئس کریم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ اس کے حق میں میٹھا زہر. خصوصاً 3 چیزیں بدن کا وزن بڑھاتی ہیں، نمبر 1 میدہ، نمبر 2 چکناہٹ، نمبر 3 مٹھاس. ہماری تقریباً غذائیں یہ تینوں چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں. ایک حد تک انسانی جسم کے لیے ان کا ہونا بھی ضروری ہے. جس کے خون میں شوگر بڑھ جائے وہ بھی مریض، اور جس کے خون میں شوگر ضرورت سے کم ہو جائے وہ بھی مریض ہوتا ہے. تو اب جو ڈٹ کر کھانے والا ہوگا اس کے پیٹ میں ان 3 چیزوں کے اجزاء ضرورت سے زیادہ مقدار میں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یوں بدن کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے، اور اس وجہ سے کئی بیماریاں بھی دستک دیتی رہیں. بعض لوگوں کی قدرتی طور پر سانس اس طرح ہوتی ہے کہ جتنا بھی کھائیں بدن نہیں بڑھتا، دبلے پتلے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ ان کو زیادہ کھانا نقصان نہیں کرتا، ان کو بھی زیادہ کھانے سے پیٹ کی خرابی اور دل کی بیماری وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے. دل کے امراض کا تعلق اگرچہ زیادہ کھانے سے بھی ہے، مگر تفکرات یعنی ٹینشن کے سبب بھی دل کا دورہ پڑ سکتا اور انسان کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. اگر جوانی ہی سے میدہ، چکناہٹ یعنی گھی چربی وغیرہ اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں سہولت ہو سکتی ہے. آپ کو اگر واسدہ پڑا ہو حکیموں سے, بعض حکیم میں نے دیکھے, بوڑھے بوڑھے حکیم دیکھے, ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں, سو سو سال تک وہ چلے جاتے ہیں اور بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں, تو ایسی ایسی مشقیں کرتے ہیں وہ, اور اتنا خوراک پر وہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ ان کی صحت جوانوں سے بھی بہتر ہوتی ہے. میں نے دیکھے, وہ اپنے بتاتے ترکیبیں, کیا کیا ترکیبیں کرتے ہیں, یہ صرف ابلا ہوا ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں, چاول سے دور بھاگتے ہیں, گائے کے گوشت سے دور بھاگتے ہیں, زیادہ زیادہ بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں, مرغی تو دیسی مرغی کھائیں گے, یہ فارمی نہیں کھائیں گے, اور تیل گھی سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں, مرچ مسالوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں, اور بڑے تندرست رہتے ہیں. مشہور حکیم کے استاد سے ایک بار ملاقات کی صورت بنی تھی, اب ہو سکتا ہے کہ بیچارے وہ بھی فوت ہو گئے ہوں, کیونکہ بہت عرصہ ہوا, بالکل بوڑھے تھے, لیکن ان کی صحت جو تھی, ہم لوگ صحت مند بولتے ہیں موٹے تازے کو, موٹا تازہ صحت مند نہیں ہوتا, وہ تو ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں, پتلا دیکھ کر لڑنا نہیں, کہ پتلا جو ہے موٹے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حکیم صاحب جو کہ اپنے آپ کو استاذ بتا رہے تھے, تو اتنی پیاری صحت تھی ان کی, اور بڑے فریلی وہ چل پھر رہے تھے, حالانکہ ضعیف تھے. تو انہوں نے اپنی ایک عجیب پریکٹس بتائی مجھے, بولا میں سانس لے لیتا ہوں, ایک بار جب سانس لے لیتا ہوں تو دو گھنٹے تک اس سانس کو نکالتا نہیں. آپ نے نئی بات سنی ہوگی, تو سانس اندر رکھ کر میں گفتگو بھی کر سکتا ہوں, اوراد و وظائف بھی اپنے پڑھتا رہتا ہوں, کھا پی بھی لیتا ہوں, میرا جو اندر جو سانس گیا وہ باہر نہیں آتا, دو گھنٹے کے بعد میں اس کو باہر نکالتا ہوں. یہ ان کی پریکٹس تھی, اور یہ بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہیں کہ جو صبحوں کو سانس لیتے ہیں تو شام کو نکالتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے نا, یہ عبرتوں کا مجموعہ اور حیرتوں کا گہوارہ ہے, ایک سے ایک لوگ اس میں پڑے, عجیب عجیب ان کے انداز ہوتے ہیں جینے کے. تو یہ سانس کی بھی ایک ورزش ہے, اور اس طرح وہ ورزش کرتے تھے, اور کھانے کی پرہیز ہی الگ. وہ مجھے حیرت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کیسے زندہ ہو اور کس طرح زندگیاں گزارتے ہو, تم لوگ دودھ پتی چائے پیتے ہو, دودھ پتی چائے, یعنی اس کے نزدیک دودھ پتی چائے جو تھی نا وہ زہر سے کم نہیں تھا. اور آج ہماری حالت ہے کہ چائے کے بغیر چارہ ہی نہیں, کیونکہ چائے کو اگر زیادہ پکایا جاتا ہے نا, دودھ پتی میں چائے کو خوب ابالا جاتا ہے پتی کو, تو کہتے ہیں اس سے نکوٹین نامی زہر خارج ہوتا ہے جو صحت کے لیے مضر. یہ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے آپ کے ملفوظات شریفہ میں, کہ چائے گردوں کے لیے نقصان دہ. آج دیکھو ہمارے یہاں گردے, جس کو دیکھو گردے فیل ہو رہے ہیں, اور جس کے گردے بیچارے کے فیل ہوتے ہیں وہ اس کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے, قابل رحم ہوتا ہے اس کا, اس کو زندگی اجڑ جاتی ہے اس کی, ڈائلسس پر وہ بیچارہ جیتا ہے. نہیں آپ کو شاید سب کو پتا نہیں ہو, گردے کا مریض جو ہے نا, جس کے گردے فیل ہو جائے اس کا پیشاب نہیں بنتا, پیشاب بنتا ہی نہیں. اب پیشاب نہیں بنتا تو پانی کہاں جاتا ہے, وہ پانی پینے کے لیے ترستا رہتا ہے. اگر وہ پانی پیتا ہے نا تو وہ پیشاب بننے کے بجائے وہ پانی اس کا خون میں چلا جاتا ہے. اب یہ کہ زندہ رہنے کے لیے بےچارے کو غذا تو کھانی پڑتی ہے, پانی بہت ڈر ڈر کے پیتا ہے, بہت پیاس لگتی ہوگی تو بےچارے چند قطرے پی لیتے ہوں گے, یا اگر پی ڈالتے ہوں گے پانی تو ڈائلسس زیادہ کروا لیتے ہوں گے, اور جو غذا کھاتے ہیں غذا میں بھی پانی تو ہوتا ہے, تو وہ پھر پانی جو وہ خون میں چلا جاتا ہے بےچاروں کے. تو ہفتے میں ایک دو بار ان کو, شاید دو دو بار ہفتے میں ڈائلسس مشین پر اس کو رکھتے ہیں ایسے مریض کو, اور اس کے خون سے پانی نکالتے ہیں. یہ گھنٹوں کا پروسیجر ہوتا ہے ہفتے میں ایک دو بار. اب باقی کمزوریاں بیماریاں ٹینشن تکلیفیں وہ اپنی جگہ پر, جس کے گردے فیل ہوتے ہیں یہ بیچارہ وہی سمجھتا ہے, پھر اس کی ٹانگیں جو ہے آہستہ آہستہ جواب دے جاتی ہے درد کے مارے, پھر رفتہ رفتہ بعض برسوں تک جی لیتے ہیں اس میں, لیکن بہت اذیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے گردے جب فیل ہو جائے. ہمارے یہاں گردے فیل ہونے کا بہت زیادہ سلسلہ ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں اس کو تقریباً. دیگر گردے کے امراض, کسی کو بیچاروں کو گردے میں سوجن آ جاتی ہے, کسی کو گردے میں پیپ ہو جاتی ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ, پتھریاں گردے کی عام ہیں. تو جس سے ہو سکے وہ چائے میں کمی کر دیں, چائے پیئے بھی تو کم پیئے، اور اگر آپ چینی ڈال کر پیتے ہیں تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ جتنی چینی آپ چائے میں ڈالتے ہیں اس کی آدھی کر دیں، بھلے آپ کو چائے نہ بھائے، لیکن جب شوگر کا مریض ہوتا ہے بغیر چینی کے پیتا ہے، یا کینڈرل ڈالتا ہے، ٹیبلٹ آتی ہے کینڈرل کی، وہ اس کی ہوتی ہے سیکرین کی، اور وہ سیکرین جو ہے بذات خود اس کے بعد سائڈ افیکٹ سنا ہے، وہ دل کو نقصان کرتی ہے، واللہ اعلم، دل کو یا دماغ کو وہ نقصان کرتا ہے، کہ اصل نقل نقل ہے، تو اس لیے چینی چائے میں آدھی کر دیں، اور چائے اگر پیے بغیر چل جاتا ہے تو چلا لیا کریں، چائے پینے سے پیشاب بھی زیادہ لگتا ہے، یہ تو تجربے کی بات ہے، جب چائے زیادہ پی لو تو بس پیشاب بڑھ جاتا ہے، پھر چائے پینے سے اگر کہ تھوڑی بہت سستی تو اڑتی ہے لیکن گیس بھی بنتا ہے، یہ بھی تجربہ جیسا ہی اندازہ ہے کہ وہ گیس بناتی ہے، تو چائے کے بجائے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ایک تو میں نے تلبینہ کا طریقہ بتایا تھا، ایک اور چھوٹا سا طریقہ آپ کو بتا دوں، شاید چائے کی جگہ وہ بہت ٹیسٹی آپ کو رہے اور چائے کا کام دے دے، ہے تو وہ سردیوں کی آئٹم لیکن چل جائے گا گرمیوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ دودھ میں مثلاً کپ دودھ میں ایک کا چمچ جتنا جو شریف کا آٹا ڈال دیں، جو شریف کا آٹا مل جاتا ہے، جو شریف کا آٹا نہیں اگر میسر تو گیہوں کا آٹا ڈال دیجئے، اور اس کو چائے کی طرح ہی پکا لیجئے، بالکل پتلا پکائیے، تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے نا تو دودھ اور چائے میں یہ پتلا پک جائے گا، پھر اس میں مٹھاس ڈالنے کے بجائے تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے، پھر اگر آپ کو ڈالنا ہے مزید تو اصلی گھی اگر میسر ہے تو تھوڑا سا اصلی گھی، تو اس کی تھوڑی سی تری بن جائے گی، پیئیں انشاءاللہ یاد کریں گے آپ، اتنا مزیدار بن جائے گا، اللہ کرے چائے سے جان چھوڑی ہے، اور اگر اس کو تلبینہ بنانا ہے آپ کو چائے کی جگہ تلبینہ کا میں نے طریقہ عرض کیا تھا، تو وہ یہ کہ دودھ میں آٹا ڈال دیں اور مٹھاس ڈال دے، شہد ڈال دے یا تھوڑی سی چینی ڈال دے، تو اب پکنے کے بعد یہ تلبینہ بن جائے گا، اور اس کو پینا سنت بھی ہے، سنت پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، کمزوری دور کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے یہ الحمدللہ ڈھال بن جاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، تو میں نے آج آپ کو کوشش کر کے موٹاپے کا کچھ علاج ثواب کی نیت سے بتانا تھا، کہ بہت سارے بیچارے خود پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کنٹرول کریں، لیکن قدرتی ساخت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وزن کنٹرول ہوتا نہیں، اور یہ بیچارے آزمائش میں رہتے ہیں، تو پہلے تو آپ کو جوانی کی تعریف بتا دوں، بہت جوان ہے، جوان کس کو بولتے ہیں، تو 30 سے لے کر 40 برس تک عموماً آدمی جوان رہتا ہے، پھر 30 یا 40 برس سے لے کر 50 برس تک ادھیڑ عمر یا ادھیڑ عمر کا کہلاتا ہے، 50 برس سے متجاوز ہو گیا 50 سال کے بعد بوڑھا کہلاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، 50 کے بعد تو بڑھاپا آیا، اور میں 50 کا سال عمر کر چکا ہوں، 53 یا 54 سال عمر ہے، تو اب میں تو ہو گیا بوڑھا، اب آپ جوانوں سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ کھانے پینے میں ایسی احتیاطیں کریں کہ بڑھاپا بھی آپ کا اللہ کرے خوشگوار گزرے، اور آپ اس صحت سے دین کی خدمت زیادہ زیادہ بہتر طریقے پر کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی جب بیمار پڑ جائے، بڑھاپا تو بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، کمزور پڑ جائے، بیمار پڑ جائے، تو پھر دین کا کام وہ کما حقہ کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور اب بھی میرا مشورہ ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں، جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، اس میں بس وہ بندہ ہرس تما اس کی جاتی نہیں، گناہوں سے باز رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کھانے پینے سے بچنا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا جس کو اللہ توفیق دے، اب 50 برس کے بعد تو بڑھاپا تو آیا، اور پھر بھی اگر وہ زندہ رہ گیا اور 80 برس تک پہنچ گیا، تو اب آ جاتا ہے بڑھاپے کے بعد سٹھاپا، 80 برس کی عمر کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو سٹھاپا آ جاتا ہے، اب اس کی عقل جو ہے نا وہ بہکنے لگتی ہے، اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب بندہ ایک دم ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی، سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن زبان ایک دم طاقتور ہو جاتی ہے، حالانکہ 32 سپاہیوں کے پہرے میں، 32 دانتوں کے پہرے میں اور دونوں ہونٹوں کے پھاٹک میں ہے۔ تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، دونوں پھاٹک کھول کر، یہ زبان جو ہے کینچی کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بیچارے جو ضعیف ہوتے ہیں مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تو یہ مجبور ہوتے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی، سٹاپا آ جاتا ہے، بہک جاتے ہیں، یادداشت جواب دے جاتی ہے، تو اس لیے وہ زبان سے وہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو دیندار ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی شان ہوتی ہے، جیسے عام طور پہ بوڑھا دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے لوگ روتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بار ایک ادھیڑ عمر کے شاید صاحب تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں نے یہ دعوت سبھی کے پہلے کی بات ہے تعزیت کی، اور ان کو جیسے یہ سوچا کہ یہ صدمے میں ہوں گے، میں نے دلاسا دیا ان کو، تو جیسے کہ میں نے کوئی بھول نہ کر لی ہو۔ وہ اس طرح بیچارے وہ جو تھے، جیسے کہ عام طور پہ بولتے ہیں لوگ کہ بوڑھے تھے، اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا تو یہ اچھا ہوا، بیچارے تکلیف میں تھے وغیرہ وغیرہ، دیکھے بڑی مشکل سے بڑے میاں سے جان چھوٹی تھی، اور یہ الیاس کیا بول رہا ہے۔ تو بوڑھے کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی معاشرے میں، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ جس نے پال پوس کر بڑا کیا اور آپ کو اپنا خون پلا کر پالا پوسا، اب وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، آپ کی شادی کروا دی اس نے، تو اب آپ اپنے بال بچوں میں ایسے بدمست ہوئے کہ بوڑھے ماں باپ کو آپ نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، یہ تو زیادتی۔ اب تو دنیا میں وہ اولڈ ہاؤس بن گئے، ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہے، ویسے باہر ملکوں میں ہے، عرب ممالک میں بھی ہے، کہ جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ لوگ اولڈ ہاؤس میں، بوڑھوں کے سینٹر میں یہ داخل کروا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ملنے چلے جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے فیس بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن جو گھر میں سکون ہوتا ہے وہ وہاں تھوڑی سکون ملے گا، یعنی ایک طرح سے پھینک دیتے ہیں ماں باپ کو۔ یہ دور آ چکا ہے، عرب ممالک میں تو ہے ہی ہے، اللہ کرے ہمارے ملک میں نہ آئے، اور اولاد خود اپنے ماں باپ کو اپنے سر پہ بٹھا کر ان کی خدمت کرے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں ہم کو یہ تاکید ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو اگرچہ وہ ظلم بھی کریں تب بھی ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ قرآن میں اف کا لفظ ہے، اف سے کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے نا، اف یعنی کہ جیسے کہ اب اف تو کیا کرے گا، یہاں تو بولا بولی کرتے ہیں ماں باپ کو، الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ یہ بڈھا ٹر ٹر کرتا ہی رہتا ہے، یہ بڑھیا چپ نہیں مرتی، اے بڈھی چپ رہے، یعنی کہ میں نے خود دیکھا ہے ماؤں کو بڑھیا بولتے ہیں، میری بڑھیا، ہماری میمنی میں نے دیکھا ہے تو میری ڈوسی نہیں بولا، یعنی میری ماں نہیں، وہ ڈوسی مانے بڑھیا، یہ حقیر لفظ ہے، گھٹیا لفظ ہے۔ تو بہت نازک دور ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما، ہمیں تو بوڑھوں پر شفقت زیادہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں اعتقاد میں بیچارے کئی بوڑھے ہیں، تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان پر شفقت زیادہ کریں، تاکہ کل آپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو آپ پر بھی شفقت کی جائے، کہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہوگا، کہ نوجوان بیٹے تک عموماً نہیں پوچھتے بوڑھی اولاد کو۔ یہ ابھی اسلام بھائی نے لکھ کر دیا کہ میں نے خود ایک اسپتال میں دیکھا ہے کہ کچھ بوڑھے داخل ہیں اور تنخواہ دار لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو لو بھائی، آپ کی ابھی یہ ترکیب بننی شروع ہو گئی ہے کہ بوڑھوں کو ڈال دیتے ہیں، تنخواہ دار آدمی رکھ لیتے ہیں، خدمت کرتے رہے، تو اولاد جیسی رقت تنخواہ دار آدمی کو تو نہیں ہوگی نا جو خدمت کرے گا، بڑا نازک دور ہے۔ بہرحال آپ بوڑھوں پر شفقت کریں، ان کا احترام کریں، کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے، ان کا احترام کریں، ان کا لحاظ کریں، ان کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہوں گی، بوڑھے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آزمائش میں مبتلا تو کر دیتے اپنے، لیکن صبر کر کے اجر کمائیں۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ بوڑھوں کی کچھ نہ کچھ دل جوئی میرے ذریعے ہو، اگرچہ میں کماتا ہوں نہیں کر پاتا لیکن کوشش کرتا ہوں, کیونکہ اب میں بوڑھا کہنے کو ضرور ہوں لیکن الحمدللہ میں جس طرح کا بوڑھا ہوں آپ کے سامنے ہوں. کئی جوان جو ہیں یہ بوڑھوں کی طرح چڑچڑے ہوتے ہیں, لیکن میں بوڑھا ہوں انشاءاللہ مجھے چڑچڑا پن میں آپ مبتلا کم ہی دیکھیں گے. اللہ مجھے سدا بہار رکھے, مسکراتا رکھے, کہ مسکرا مسکرا کر آپ کی دل جوئی کرتا رہوں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب بوڑھا ہوتا تو عام طور پہ لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں, لیکن جو اسلام میں بوڑھا ہو اور مذہبی ذہن ہو, مدنی سوچ ہو, تو ان بوڑھوں کے پیچھے جوان بھی مرتے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ شیخ الفضیلت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین احمد رحمت اللہ تعالی علیہ, جو خلیفہ اعلی حضرت تھے مدینہ منورہ میں, کم و بیش 77 سال انہوں نے گزارے, اور ولادت آپ کی کلاس والا گاؤں ضیاء کوٹ میں ہوئی تھی, اور کچھ عرصہ بغداد شریف میں رہے, 4 سال تقریباً بغداد شریف میں مجذوب بھی رہا, جذب کی کیفیت تھی. غالباً 107 یا 111 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا. 111 سال کی عمر کوئی معمولی نہیں ہے, یا 107 سال کی عمر, لیکن اس عمر میں میں نے کم و بیش 2 مہینے آستانے پر حاضریاں دی مدینہ شریف میں, کم و بیش وہ تقریباً روز ہی حاضری ہوتی تھی. میں نے کبھی نہ ان کو غصے میں دیکھا, نہ کبھی چڑچڑا پن میں ان کو دیکھا, نہ کبھی کسی کو ڈانٹتے دیکھا, نہ کبھی فالتو باتیں کرتے دیکھا. ٹائٹ قفل مدینہ, ٹائٹ, جیسے اولیاء کرام کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس ٹائپ کی شخصیت اور بزرگ ہستی, چپ چاپ, نعتیں سننے کا شوق, جو بھی ملنے آئے تو پوچھتے کہ نعت پڑھتے ہو, ہاں بولے تو سنا, ان سے نعتیں سنتے. روزانہ آپ کے یہاں نعت خوانی ہوتی تھی اور لنگر شریف ہوتا تھا ڈیلی رات کو, اگر دن بھر کھانے کا نہیں ملا تو رات کو مرشد کے یہاں کھانا مل جاتا تھا. تو اس عمر میں جب آپ کا وصال ہوا باب المدینہ میں ہم کو خبر پہنچی تو ہم یہاں رو رہے تھے ان کی محبت میں, عقیدت میں, اتنی عمر میں بھی. تو جو دین دار ہو, سنتوں کا آئینہ دار ہو, عاشق رسول ہو, وہ چاہے کتنی بھی بڑھاپے کی عمر گزار دے, وہ سٹھاپا اس کو نہیں آتا. میرے مرشد کو سٹھاپا نہیں آیا تھا, بیکی باتیں کیا, ایسی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے کہ سبحان اللہ. بڑے بڑے مشائخ میں دیکھتا تھا, عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ میرے پیر و مرشد کی قدم بوسی کرتے تھے, الحمدللہ. میٹھے میٹھے سہ بھائیوں, تو میں موٹاپے کے نقصانات عرض کرنے لگا تھا, تو مشورہ تھا کہ 30 برس ہونا, جب 30 برس کا ہو جائے تو کم از کم اب تو پرہیزی شروع کر دے, بلکہ ایک دن کے بچے سے بھی پرہیزی اگر شروع ہو جائے نا تو صحت مدینہ مدینہ رہے گی, اور اگر 50 سال کا ہو جائے پھر بھی جو چیز ہاتھ میں آئی وہ ہڑپ کر گیا, تو گویا وہ کہہ رہا ہے آبیل مجھے مار, کہ اب 50 سال 48 سال ہو گیا پھر مشکل ہے کہ وہ امراض سے بچ سکے. ایسوں کو شوگر کولیسٹرول وغیرہ سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. 30 برس کی عمر کے بعد عموماً خون میں امراض 30 سے لے کر 40 کے درمیان کا وقفہ ایسا ہے کہ عموماً خون کے اندر امراض پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, لہذا ہر 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرواتے رہنا مفید ہے, اور اگر کچھ مرض نکل آئے تو علاج کے ساتھ ساتھ اب ہر 1.5 ماہ بعد اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا بہت بڑی بھول ہے کہ کچھ نکلا تو ٹینشن ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ مرض کی طرف سے لاپرواہی برتنا مرض کا علاج نہیں, یہ لاپرواہی آگے چل کر سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. باقی بیچارے کئی اس عمر کے لوگ 30 سال 40 سال 48 سال 50 سال, اس عمر کے لوگ اکثر بیچارے لقوے یا فالج کا شکار ہوتے ہیں, آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیچاروں کو, ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کل ایک غذا چلی ہے پیزا, یہ ابھی حال ہی میں نے بھی اس کا نام سنا, تھوڑا عرصہ ہوا ہے, یہ نام مراد عجیب چیز ہے. ابھی انہی رمضان کے دنوں میں ایک اسلامی بھائی بیچارے نوجوان ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو میں نے فون پر ان کی غمخاری کی ہاسپٹل میں, یہی اعتکاف کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, غمخاری کی. عمر ان کی بہت چھوٹی ہے, 35 سال کے نوجوان ہیں بےچارے, اس عمر میں عام طور پہ نوجوان ہی کہلاتا ہے عرف عام میں. بس میں نے ان کو کی خوراک پوچھی, میں نے کہا پزے وغیرہ تو نہیں کھاتے تھے؟ بولا بس یہی غلطی ہوئی ہے, میں پزے کھاتا رہا ہوں اور اب اٹیک. میں نے کہا معمولی ہے یا کیا؟ بولا بڑا اٹیک ہوا مجھے, میجر اٹیک ہارٹ. اللہ بیچارے کو شفا عطا فرمائے. یہ پزا ایک عجیب مصیبت نکلی ہے کہ اس کی وجہ سے صحت بہت خراب ہو رہی ہے, اور اسلامی بھائی خوب مزے سے اس کو کھا رہے ہیں آج کل. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں دبلا پتلا تھا اور مارشل آرٹ کراٹے وغیرہ خوب سیکھے تھے, جان مضبوط تھی اور وہ غالباً ایسے طاقتور تھے کئی کئی نوجوانوں سے وہ اکیلے لڑ لیتے تھے, کھڑے ہو جاتے ان کو لاتے مارو گھسے مارو پیٹ میں اثر نہیں کرتے تھے, مگر وہ فطری طور پر پتلے تھے. کھانے میں اتنے ماہر تھے کہ کچھ دوستوں میں مل کر ان کی ریس لگتی کھانے میں, تو اکثر دوسروں سے جیت جاتے ہیں, لوگ کھا کر تھک جاتے ہیں یہ کھاتے رہتے, مگر پتلے تھے ہاضمہ اچھا تھا. اب ان کو شیطان جو ہے اس نے بہکایا اور احساس کمتری ان کو ہو گیا کہ میں بہت کمزور ہوں پتلا ہوں, مجھے ذرا موٹا ہونا چاہیے. تو اس میں کسی نے مشورہ دیا کہ کھا پزے پی پیپسی کولا, تو اس نے پزا پیپسی کولا پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. ہفتے میں ایک آدھ بار کھاتے تھے وہ, ابتدان تو مہینے دو مہینے میں ایک بار کھاتے تھے, پھر ہفتے میں ایک بار کبھی دو بار کھا لیتے خود ان کا کہنا ہے, اور ساتھ میں پیپسی کولا. تو یہ پیتا, میرا وزن 60 سے 62 کے جی تھا, تو اب پزا اور پیپسی کولا نے مل کر میرے اندر وہ ہوا بھرنی شروع کی, چربی کی تہیں جمانی شروع کی, اور ساتھ میں میں مایونیز والا سلاد بھی کھاتا. مایونیز ایک چکنا لکوڈ آتا ہے جو سلاد میں ڈالا جاتا ہے, سلاد اس سے بڑا ٹیسٹی بن جاتا ہے, لیکن وہ چربی چڑھاتا ہے بدن میں. تو بتدریج میرا وزن بڑھنا شروع ہوا. میں شروع میں تو خوش فہمی میں پیدا مبتلا ہوا کہ اپنی تو جان بن رہی ہے, مجھے کیا معلوم تھا کہ جان بننے کے بجائے برباد ہو رہی ہے. مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بازاری پزا خون کے اندر کولیسٹرول گھول گھول کر میرے دل کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے. آہ 60 کے جی 60 کلو گرام سے بڑھتے بڑھتے میرا وزن 95 کلو ہو گیا, میں موٹا ہو گیا, میرا پیٹ پھول کر ڈھول بن گیا, خون میں کولیسٹرول بڑھ گیا اور بعض امراض مستقلن گلے پڑ گئے. الحمدللہ عزوجل خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے پیٹ کے قفلے مدینہ کے فضائل سن کر میرا ذہن بنا اور میں نے کھانا کم شروع کیا, پزا کو لات ماری, انہیں پزا کو ترک کر دیا کھانا. الحمدللہ تھوڑے دنوں کے اندر میرا 5 کلو گرام وزن کم ہو گیا. الحمدللہ میں اپنے اندر چستی اور ہلکا پن محسوس کر رہا ہوں, چونکہ مجھے سفر بہت کرنے ہوتے ہیں, الحمدللہ اب اس میں بھی کافی آسانی ہو گئی ہے. چونکہ پیٹ کا قفل مدینہ معدے کو حیرت انگیز طور پر درست کر کے قبض وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتا ہے, لہذا سب سے عظیم فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے والے مدنی انعام پر عمل ہونا شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ عز و جل گھر میں جو شریف کی روٹی پکانے کی بھی ترکیب بن گئی ہے. دعا کیجئے کہ مجھے استقامت مل جائے اور ہر مسلمان کو پیٹ کے قفل مدینہ کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو جائے کہ قفل مدینہ کی کتنی برکت ہیں. اب پزا وغیرہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں سائیں بھائی, اب پزا وغیرہ کے بارے میں میرے جذبات یہ ہیں, کسی کو پزا پیپسی کولا اور کوکا کولا وغیرہ ڈرنکس کی عادت ڈلوانا دوستی کے پردے میں دشمنی ہے. رضا رب ذل جلال عز و جل کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کھانا کم کھانے کی عادت ڈالنے سے ضمناً وزن داریوں اور کئی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. اسپتال کے بستر پر جا کر ڈاکٹروں کے مشورے پر پرہیز کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس حکم کی روشنی میں ہم ابھی سے پرہیز شروع کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تیاہی یعنی 1/3 کھانے کے لیے، تیاہی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو، یعنی بھوک کا 1/3 حصہ غذا کا ہے، 1/3 پانی پیئے، 1/3 یوں ہی ہوا کے لیے خالی چھوڑے، تو انشاءاللہ صحت مدینہ مدینہ رہے گی۔ جن کا وزن زیادہ ہے ان کی خدمت میں مشورتاً عرض ہے کہ کسی لیبورٹری میں جا کر امراض قلب سے متعلق خون کے 4 ٹیسٹ جن کے مجموعے کو لپیڈ پروفائل کہتے ہیں وہ کروائیے، اس میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی شامل ہے۔ 14 گھنٹے خالی پیٹ ہو تو کولیسٹرول کے ٹیسٹ کا نتیجہ زیادہ درست آتا ہے۔ شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیجئے۔ ذہن نصیب رضا الہی عز و جل کے لیے روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے قبل یہ سارے ٹیسٹ کروا لیے جائیں، اور رمضان میں ٹیسٹ کروانا آسان ہے، عصر کے بعد کروا لیجئے۔ پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر صحت مند کو بھی ہر 6 ماہ کے بعد یہ ٹیسٹ کرواتے رہنا مفید ہے، تاکہ دل وغیرہ کی بیماری جڑ پکڑے اس سے قبل ہی روک تھام کی ترکیب کی جا سکے۔ اچانک جو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں ان کو دراصل امراض گھر کر چکے ہوتے ہیں، اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ چکی ہوتی ہے، کولیسٹرول ڈائریکٹ دل پر جا کر وار کرتا ہے۔ اور بھی اسباب ہیں ہارٹ اٹیک کے، یہ کولیسٹرول بہت بڑا سبب ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے کہ 40 سال سے کے آس پاس جن کی عمر ہوگی ان میں سے 70% کو، بلکہ شاید ایک ڈاکٹر کا قول بھی ہے کہ 40 سال کی عمر پر جو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے 70% کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائرلی نارمل ہو جاتا ہے، یعنی اب کبھی بھی وہ بارڈر کراس کر جائے گا تو پھر اس سے اوپر جانا شروع ہوا تو اب بارڈر کراس کرے گا۔ تو اس لیے پہلے سے ہی اگر آپ چکناٹ، میدا اور مٹھاس پر کنٹرول کریں گے، خصوصاً گھی، ویجیٹیبل گھی، مکھن، بن، کباب، تلی ہوئی غذائیں، پیسٹریاں، کیک آپ کو ملائم لگتا نہیں، بہت خطرناک ہے، انڈے کی زردی بہت خطرناک ہے، فل کولیسٹرول ہے، کہ یہ جو کیک، پیسٹریاں اور تلی ہوئی چیزیں نا، یہ اگر کھاتے رہیں گے تو پھر ڈاکٹر پھر پرہیزیاں بھی کروائیں گے اور پھر دوڑائیں گے بھی، جوگنگ کروائیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کہیں اس سے پہلے میری مان لیں، اور اس نیت سے اپنا وزن کریں، کم کریں کہ عبادت میں آسانی ہو، دین کی خدمت میں سہولت ہو، اور کھانا کم کھائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ امراض سے نجات تو ضمناً انشاءاللہ یہ تحفے میں ملتی ہے، امراض سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارے ملیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب یہ کہ برسوں تک بد پرہیزیاں کی ہیں اور ڈٹ کے کھایا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے یا دنوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن فرق پڑتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کے جو امراض ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جائیں۔ تو وزن کم کرنے کے لیے علاج بھی سن لیجئے، سبزیاں بہترین علاج، آلو وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ، اور یہ بہترین نعمتیں ہیں سبزیاں، مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں، یا ایک فرد کے لیے صرف چائے کی 1 چمچ زیت یعنی زیتون شریف کا تیل اس میں ڈال لیا جائے اور پکا لیا جائے اس کو، مرچ مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں حرج نہیں، روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی تو ہر ایک کے پیٹ میں جانی چاہیے، پکے ہوئے کھانے کے ساتھ یا دودھ میں پکا کر، تو انشاءاللہ عزوجل کینسر سے حفاظت ہوگی۔ روزانہ بلا ناگا 1 چٹکی ہلدی کھا لے تو انشاءاللہ کینسر سے بچا رہے گا۔ ہر وقت کے کھانے میں وہی سبزی جو طریقہ میں نرس کیا، پانی میں ابلی بھی ہو یا 1 چمچ ڈال دے تیل، وہ باقی مسالہ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا بہت بھلے ڈال دیں آپ، مگر آدھا کر دیں تو اچھا ہے۔ یہ تو سب ذہن بنا لیں اپنے گھروں میں کہ تیل، مسالہ، مرچ، نمک، یہ سب استعمال جو کرتے ہیں سب آدھا کر دیں۔ الحمدللہ یہاں بھی میں نے آدھا کروا دیا اعتکاف میں۔ آپ بتائیے کیا بریانی ٹیسٹی نہیں ہوتی، دال ٹیسٹی نہیں ہوتی؟ الحمدللہ اس میں آدھا تیل ڈالا جاتا ہے، میں نے کہا تھا ناپ کر آدھا ڈالیں، آدھے مسالے آدھا تیل، یہ میں نے عرض کیا ہوا ہے، الحمدللہ وہی ٹیسٹ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ گھر میں بھی آپ یہ آدھا کروا دیں، بلکہ الحمدللہ ہمارے گھر میں تو دال پانی میں پکاتے ہیں, اور شاید آپ تیل میں بھی ایسی پکی ہوئی ہو سکتا ہے نہ پکا سکیں جیسی پانی کی سبزیاں وغیرہ ڈال کر بڑی ٹیسٹی دال بنتی ہے. کڑی ہمارے یہاں پانی میں پکتی ہے, تیل ڈالتے نہیں, اور الحمدللہ مدینہ مدینہ. تو ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ہو جائے گا, مدنی ذہن بنے گا تو انشاءاللہ عز و جل. تو آپ اپنے گھر میں تیل مسالہ نمک سب ادا کروا دیں, چائے کی چینی آدھی کروا دیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. شروع میں ہو سکتا ہے اگر کچھ آپ کو محسوس ہو بھی پھیکاپن, تو آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی, ذہن بن جائے گا. اور چاول تو ویسے پانی میں ابلے ہوئے کھائے جا سکتے, بہت سے لوگ کھاتے ہیں, اس کے اندر تیل اور گھی اور یہ چیزیں ڈالنے کی حاجت کمی ہوتی ہے, پانی میں ابل جاتا چاول. تو اب یہ کہ ہر کھانے میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کم از کم ایک پوری رکابی سبزی کی اگر ممکن ہو تو کھا لیا کریں, وہی ابلی ہوئی یا ایک چمچ تیل والی, ایک چمچ چائے کا, بڑا کڑچھا بھر کے نہ ڈال دیں, چمچ شاید اس کو بھی بولتے ہیں, چائے کی چمچ, یعنی خالی نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے تیل ڈالیں. ورنہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سبزیوں کے اندر سے بھی تیل نکلتا ہے. ہاں آپ کدو شریف کو پانی میں ابالیں, آپ کو تیل کی تری نظر آئے گی اس میں تھوڑی تھوڑی, تو کدو شریف کے بیج میں تیل ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ ٹرائی کر لیں انشاءاللہ. کدو شریف پکانے کا طریقہ آپ کو عرض کر دوں بغیر تیل کے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا تیل چھوٹتا ہے اس کے بیج سے, اور کدو شریف تو میرے آقا کو محبوب تھا. تو الحمدللہ اپنے یہاں اعتکاف کے تقریباً ہر سالن میں آپ نے دیکھا ہوگا تبرکن کدو شریف ڈالا جاتا ہے. میں نے آلو یہاں بند کروائے ہوئے آپ کے اعتکاف میں, آلو منع کر دیا کہ آلو موٹا کرتے ہیں بدن کو اور گیسٹرک سمجھدار ہیں بادی, آلو کی جگہ کدو شریف اپنے الحمدللہ اعتکاف میں آپ کو کھلایا جا رہا ہے. تو اس کو بھی آپ نوٹ کرتے رہیں, اور یہ چیزیں اپنے گھروں میں اگر آپ کی چلتی ہے تو نافذ کروائیں, تو انشاءاللہ اعتکاف کی یاد بھی رہے گی اور اس کی برکتیں گھر کے ہر فرد کو ملیں گی, اور آپ اس سے کوئی بستر پہ کمزور ہو کر نہیں آ جائیں گے بلکہ بستر سے اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں گے, اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اگر روٹی اور چاول وغیرہ کھانا ضروری ہو تو صرف آدھی چپاتی, یعنی جن کو وزن کم کرنا اس کی ترکیب بتا رہا ہوں, کہ حسب ضرورت سبزی ایک آدھ رکابی, پیٹ بھر کے بھی سبزی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں, اور روٹی کھانی ہے تو آدھی چپاتی ہو, چاول کھانے تو پانی میں ابلے ہوئے چاول صرف آدھا کپ, یہ سب ناپ کے آپ کو لینے ہوں گے, تھوڑا لے لوں تھوڑا اور لے لوں تھوڑا اور لے لوں تو پھر آپ موٹاپے کو پالتے رہیں, اور ٹینس بال سے فٹ بال بنتے رہیں گے, ہاں پھر آپ لیول پر نہیں آئیں گے. اور اگر بوٹی کھانی ہے گوشت کی تو ایک چھوٹی بوٹی, کیونکہ یہاں دیگیں پکی میں بڑے بوٹے ہوتے ہیں, یہ بوٹے نہیں ٹھیک, اب یہاں بوٹی بنائیں گے تو قیمہ بن جائے گا پھر, اس میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے دیگ میں تو سب بوٹیاں پگھل جائیں گی, آپ کو پھر گاڑھا شوربا ہی نظر آئے گا. تو اس لیے دیگ کے حساب سے بڑی بوٹی ہوتی ہے, گھر کی پتیلی کے حساب سے چھوٹی بوٹی ہوتی ہے. تو یہاں جو بوٹیاں ہیں اس کا تو 1/4 بوٹی کھائیں آپ, میرا خیال ہے اگر زیادہ قابو نہیں آتا نفس آدھی کھلا دیں اس کو, یا کوئی چھوٹی چھانٹ کر چھوٹی بوٹی ایک کھا لیں. مگر یہاں الحمدللہ گائے وغیرہ گوشت تو میں نے بند کرایا ہوا ہے, صرف مرغی کا گوشت آ رہا, لیکن ہے یہ فارمی, یہ مجبوری ہے. آم کے موسم میں آم کھانا چاہیں تو صرف آدھا آم, اور اگر دودھ پینا چاہیں یا چائے پینا چاہیں تو اسی اسکیمڈ ملک غالباً اس کو کہتے ہیں, جو کریم نکلا ہوا دودھ آتا ہے تیار, اس کے ڈبے آتے ہیں, تو اس کی چائے بنائیں. یہ بھینس کا جو تازہ دودھ کے نام پر جو دودھ ملتا ہے نا وہ نہ پیا, یہ موٹا کرتا ہے. اور چینی کی جگہ حسب ضرورت کینڈرل ڈاکٹر کے مشورے سے, یا پھیکی چائے, یا بہت کم چینی ڈال دیں, اگر 2 چمچ چینی ڈالتے تھے تو آدھی چمچ کر دیں, اور اگر شوگر کا مرض ہے تو پھر چینی بالکل نہیں ڈالنی ہے, اگر نہیں ہے تو چینی کی جگہ شہد ڈالیں, شہد میں شفا ہے, شہد کی چائے بھی بہت اچھی بنتی ہے, یہاں نہیں پلائی جا سکتی, شہد مہنگا بکتا ہے, جس کی حیثیت ہے وہ شہد کی چائے پیے. سلاد ککڑی کھیرا وغیرہ بھی استعمال کریں, لیکن اس میں مایونیز نہ ڈالیں, جس کو گھر میں ہو تو بھی اس کو فارغ کر دیں, مایونیز پر پابندی لگائیں, یہ چکناہٹ ہے اور یہ نقصان کرتی ہے, اور امریکہ وغیرہ سے یہ باہر سے آتا ہے, پتہ نہیں یہاں بھی بنتا ہوگا واللہ اعلم. اور تیل جو ہے گھی تو استعمال کرنا نہیں ہے, تیل یا تو زیت یعنی زیتون شریف کا, یا پھر کورن اوئل, کورن آئل بھی کم نقصان دے اگر خالص ملے تو. اور یہاں پاکستان میں خالص واللہ اعلم شاید باہر کا بھی آتا ہوگا یہاں, مگر یہاں پیکنگ ہو جاتی ہوگی تو پھر وہی کا وہی. یا کسی تیل والے سے معلومات کر کے مطلب کورن آئل چل جاتا ہے عام طور پہ, سب ملاوٹ والا نہیں بیچتے ہوں گے اچھے آدمیوں کی. بہرحال ہمارے ملک میں کمی بھی نہیں ہے. جب کھانے کے لیے آپ بیٹھے تو سالن کے پیالے پر جو تری ہو تیل وہ چمچ سے نکال لیں, تیل نظر نہیں آنا چاہیے, اور اس کو پھینکے نہیں, پھینکیں گے تو پھر اسراف ہو جائے گا نا. دوسری بار پکانے میں استعمال کر لیں. اسی طرح ثابت مرچیاں, ہری ثابت مرچیاں لوگ پھینک دیتے ہیں, اس کو بھی پھینکنا نہیں مناسب, اس کو جمع کر لیا جائے. ہمارے اپنے گھر میں تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ثابت مرچیاں جب کھانے میں ڈالی جاتی ہیں تو اس کو پھینکتے نہیں, اس کو واپس رکھ لیتے ہیں اور پھر کچل کر اس کو دوبارہ پکانے میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ کام چل جاتا ہے. چاول, گائے اور بکرے کے گوشت, گھی, مکھن, انڈے کی زردی, کیک, پیسٹریاں, کوکو چاکلیٹ اور ٹافیاں, نمکو والوں کی تلی ہوئی چیزوں, کریم لگی ہوئی یا میٹھی غذاؤں, مٹھائیوں, آئس کریم, ٹھنڈے مشروبات, پکوڑے, کباب, سموسے, بسکٹ وغیرہ, ہر وہ چیز جس میں میدہ, چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو ان سے بچیے. انشاءاللہ عز و جل میرے یہ بتائے ہوئے طریقے پر اگر عمل کر لیں گے آپ کے وزن میں ضرور کمی آئے گی انشاءاللہ, اور آپ انشاءاللہ عز و جل خوش اندام یعنی اسمارٹ ہو جائیں گے. ڈاکٹروں کے پاس کھانے کا چارٹ ملتا ہے, ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وزن کم کرنا زیادہ مناسب ہے. حتی الامکان ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کا سلسلہ رکھنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ کی جسمانی کیفیت سے واقف ہو جائے گا, لہذا علاج بہتر طریقے پر ہو سکے گا. ورنہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو ہر نیا ڈاکٹر ایک اکائی سے علاج شروع کرے گا اور آپ ہر ایک کا تختہ مشق بنتے رہیں گے. یہ بڑی گر کی بات میں نے عرض کیا آپ کو, بس ذرا فائدہ نہیں ہوا ایک دن کے بعد دوسرا ڈاکٹر, دو دن کے بعد تیسرا ڈاکٹر, تو اس طرح ہر ایک ڈاکٹر نئے تجربات کرے گا. اور ایک ڈاکٹر اگر دو تین دوائیں اس کی فیل ہو بھی گئی بدل بدل کر وہ دے گا آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی دوا آپ کو اس کی لگ جائے تو پھر اس کو آپ کی کیفیت پتہ چل جائیں گی کہ اس کو فلا فلا فلا فلا. ایک دوا دیکھنے کو ایک ہوتی ہے, اس میں بیسوں دوائیں ہوتی ہیں, بیسوں سے برادر کئی دواؤں کا مرکب ہوتی ہے وہ دوا, تو اس طرح اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کو یہ بھی چلتی ہے, یہ چیز بھی چلتی ہے, جس میں یہ چیز ہو نقصان کرتی ہے, وہ چیز ہو تو نقصان کرتی ہے. یہ اس کو ڈاکٹر کا یہ فیلڈ ہوتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. تو اس لیے حتی الامکان ایک فیملی ڈاکٹر ہو, اسی سے علاج کروایا جائے. اس طرح ہی بہنوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے. شریعت کے پردے کی رعایت کے ساتھ, شریعت کے احکام کی بجا آوری کے ساتھ علاج کروایا جائے. آج میں نے آپ کو یہ موٹاپے کا علاج کے عنوان پر کچھ مدنی پھول حاضر کیے. الحمدللہ اللہ کرے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. جو موٹا نہیں ہے, وزندار نہیں ہے, وہ بھی اس طریقے پر عمل کرے تو انشاءاللہ بہت سارے نقصانات سے بچا رہے گا انشاءاللہ. پھر جب پرہیز کی عادت پڑ جائے گی نا, تو کبھی کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز کھا بھی نہیں تو وہ اتنا اثر نہیں کرے گی. کبھی کبھی کھا لینے سے نقصان نہیں ہوتا, جو عادی بن جاتے ہیں نا وہ بس پھنس جاتے ہیں. تو جب آپ کا وزن بڑھ گیا تو اس کا مطلب اب عادی ہیں. اب آپ کہتے رہے کہ میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں, یہ میں تو بہت کم کھاتا ہوں, میں تو پرہیز ہی کرتا ہوں, تو یہ سب کہنے کی باتیں خود آپ انشاءاللہ اپنے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. نہیں میں پیزا نہیں کھاتا, پیزا نہیں کھاتا تو پراٹھا کھاتے ہیں, پراٹھا نہیں کھاتا تو وہ آپ مسکا بن کھاتے ہوں گے, مسکا بن نہیں کھاتا تو رول کھاتے ہوں گے, رول نہیں کھاتے تو نمکوں کا چیوڑے گاٹھیے کھاتے ہوں گے, کچھ تو کھاتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. کوئی تو بد پرہیزی ہوگی, ویجیٹیبل گھی کھاتے ہوں گے. تو آپ غور کریں گے تو کئی جگہوں پر آپ اپنے آپ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ہے راز میرے وزن بڑھنے کا. اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں پرہیز ہی کرتا ہوں مگر میرا پیٹ ڈسٹرب ہے, تو پھر اپنی غذاؤں پر غور کریں جو میں نے عرض کیا اس کی روشنی میں, تو خود چور پکڑا جائے گا کہ آپ کیا کیا کھاتے ہیں. تو وہ اگرچہ آپ دبلے پتلے, آپ کا پیٹ ڈسٹرب رہے گا جب تک آپ ان بتائے ہوئے نسخوں پر عمل نہیں کریں گے, یعنی پرہیزی نہیں کریں گے تو دوائیں دواؤں سے عارضی طور پہ فائدہ ہو بھی جاتا ہو لیکن پرہیزی سے زیادہ بہتر دوائیں نہیں ہے, بلکہ پرہیزی آدھا علاج ہے, پرہیز دوا سے بہتر, پرہیز بذات خود علاج ہے لیکن دوا سے بہتر, بلکہ سمجھو کہ پرہیز دوا کا سر ہے. تو جب یہ دبلے پتلے سائیں بھائی بھی پرہیزی کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کا پیٹ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. تجربہ شرط ہے, ایک آدھ دو دن میں فائدہ نہ بھی ہوا تو آپ اس کو جاری رکھیں, آپ خود انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. تجربہ شرط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ خوب سنت اپنائیں, خدمت بھی سنتوں کی کریں اور مدنی قافلوں میں خوب سفر کی سعادتیں حاصل کریں. الحمدللہ کل تو آپ نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا اور بہت سے سائیں بھائیوں نے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے کی نیتیں کی تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے مگر بھوک کی شدت کے وقت. تو انشاءاللہ عز و جل اب پرہیزی بھی کریں گے کہ جن چیزوں کا میں نے آپ سے عرض کیا, یعنی کہ بد پرہیزی کرنا, بد پرہیزی نہ کرنا بھی سنت ہے, پرہیزی کرنا بھی سنت ہے, پرہیزی بتانا بھی سنت ہے. تو انشاءاللہ غذاؤں پر کنٹرول کیجئے اور خوب تندرست اور توانا رہیے اور سنتوں کی دھومیں مچائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہاں خلد میں ہوگا شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگا اے جائیں گے, نعرہ رسالت رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگا اے جائیں گے, رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, پیش حق مجدہ پر کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو مساتے جائیں گے, دل نکل جانے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں, لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی کی راتیں جائیں گے, خرمن عصیاں پہ ہم اب بجلی کی راتیں جائیں گے, وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے. نے چلا لطف شیطس کی دیتا پیش یزدان نے چلا مسحتیں دی چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نعرہ رسالت سالک سالک نعرہ رسالت نعرہ رسالت دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.